राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सप्तदास जी महाराज माँ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2059 2 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम व्यापक तत्व जो सत्ता है वो एक ही है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, क्रिया रहित पदार्थ रहित एक सत्ता है। मनुष्य जन्म दिया भगवान ने उस एक सत्ता की प्राप्ति के लिए, जो कि एक सत्ता वो सदा प्राप्त ही रहती है, अप्राप्त कभी हो नहीं सकते। परमात्मा तत्व है, हमारे से अलग हो नहीं सकते। सर्व सर्वदा अनेक सामर्थ्य ईश्वर बताते हैं, परंतु हमारे से अलग हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है। उसकी प्राप्ति का सीधा उपाय है एक सत्ता। परमात्म तत्व और सत्ता वो एक ही है। इसकी प्राप्ति में सबका सब स्वतंत्र है एकदम। जैसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला, तो मनुष्य शरीर मिलने पर उसमें योग्यता भी भगवान ने दी है। जैसे मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य के लायक काम करने की ताकत और शरीर वो भी भगवान ने दी है। उसे साधन दिया है कि इस परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए सब स्वतंत्र है। ये जो गुरु की महिमा आती है, वो गुरु की महिमा वो भी सच्ची है, परंतु वास्तव में गुरु के प्रतंत्र नहीं है। स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र परमात्म तत्व सत्ता स्वतंत्र है और समर्थ है, योग्य है, वो अधिकारी है। इस वास्ते इसे निराश कभी किसी को नहीं होना चाहिए। ये नहीं मैं अच्छा गुरु नहीं मिला तो नहीं मिलेगी, अच्छा मौका नहीं मिला तो नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो जो चाहिए वो है। वो विवेक सबको प्राप्त है। विवेक का दुरुपयोग न करे तो सदुपयोग किया जाए तो वो विवेक सबको प्राप्त है। ये जो कहा है बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई, तो भगवान की कृपा हरदम है सबको सुलभ हो। और इतनी सत्संग हरेक को मिलती है। अच्छे महात्मा होते हैं तो वे सबको मिलते हैं, परंतु सब लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि उसे अपने आप को अलग रख लेते हैं। अपना अपना मैंपना पर खोद है। मैंपना ये अपना प्रकृति है, वो अपना प्रकृति को छोड़ते नहीं। विश्वास से उसकी प्राप्ति नहीं होती। अपना प्रकृति को छोड़ दे, अहंकार रहित हो जाए तो सबको वो तत्व प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सत्ता एक ही है। मूल में सत्ता है ही नहीं, वो सत्ता ही असल रूप से भी अभी है। इस बात से गीता में सरसत्ता अहम अर्जुन, सत असत्य अहम एव अर्जुन, सद भी हो असत भी हो मैं ही हूँ। तो असत भी असत परमात्मा ही है। जब असत में असत बुद्धि नहीं रहेगी तो परमात्मा बुद्धि होगी, तो परमात्मा ही सब रह जाएगा, तो सत्ता एक ही रही। सदसत अमृतम चाहिए मृत्यु सदसत अमरना, अमृत भी भगवान है तो मृत्यु भी भगवान है। हम तजुरा में उत्सा में वर्षा को ग्रहण करता हूँ, त्याग भी करता हूँ। अमृतम चाहिए मृत्यु सदसत अमरना सदसत मैं हूँ। तो एक सत्ता के सिवा कुछ है नहीं। बड़े सीधी सब सबको प्राप्त है, सब समय में कार्य करते हुए भी कार्य में लिप्तता हुए न करोते न लिप्यते दोनों बात है। अनादित्वाद नैगुणत्वाद परमात्मा एम अभ्य शरीर तो भी गौनते न करोते न लिप्यते, शरीर में से तुम्हारा भी कर्तृत्व तो भोगते तो नहीं होता, उसमें कर्तृत्व भोगते तो है ही नहीं। कर्तृत्व भोगते तो त्याग करना नहीं है, है ही नहीं। शरीर स्थोप कहते न करो थे न लेते, शरीर में से तुम्हारा भी शरीर में से तुम्हारा भी सब जगह स्थित है, ऐसा नहीं शरीर में से तुम्हारा और जगह जगह नहीं है। एक बात आ गई बीच में, भागवत में भक्तों का वर्णन आया है तो हरे यहाँ पूजे थे, एक जगह ही पूजा भगवान ही करता है वो, न तो भक्तेशु नान्येशु न भक्तों में न हो गए, सब भक्त प्राकृत था वो आनंदित भक्त है, परंतु भगवान को चाहता है ये भक्ति उसने आरंभ में ही है। पीछे जो न भक्तेश चांदेशु और जगह नहीं है ये मिट जाती है, सब जगह वो आरंभ है, प्राकृत करके प्राकृत का आरंभ भक्त है। प्राकृत नहीं प्रकृति का ऐसा नहीं बताया है, प्राकृत का अर्थ ठेकेकारों ने आरंभिक भक्त है, आरंभिक वो मतलब प्रकृति में है ये नहीं है उसका अर्थ, प्राकृत आरंभ है। तो जब उद्देश्य परमात्मा का हुआ तो उसका आरंभ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। इस बात से गीता ने कहा कि वह कर्ता लिपता होता न करते न लिपते, समस्त सर्वेश भूतेषु सब भूतों में समान है, उसमें विषम बड़ा नहीं है। हमें द्वेष से न प्रिय ये बदल तो मान रहेगा, और द्वेष प्रिय नहीं है उसके लिए भगवान का साधु मंतव्य है, और वो दूसरा विजय साधु माना चाहिए। क्यों माना चाहिए तो उसका हेतु बताया है, सामने विश्वित है, उसने निश्चय बहुत बढ़िया कर लिया, निश्चय परमात्मा की प्राप्ति करना है, और परमात्मा के ही प्राप्ति है वो सतसत सब एक परमात्मा ही है। जब वो एक परमात्मा ही है तो इसकी प्राप्ति करनी बहुत सुलभ है, सरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो है प्राप्त करते नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है। ये सिद्धांत वेदांत में आता है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, पहले अप्राप्त है अप्राप्त हो गए ऐसा बात है नहीं, पहले से अप्राप्त है अप्राप्त माना है अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त है नित्य प्राप्त ही प्राप्ति करना है, अप्राप्त है ही नहीं। वो संसार रूप से वो देखता है पर है तो सदा सच्चा हमारे न सदस्य मैं ही हूँ, वह उसकी प्राप्ति सबको स्वाभाविक है। उसने असत को सत्ता दी है, ये दी है सत्ता, ये भूल है, ये भूल मिट जाती है, ये भूल मिट जाने से सत्ता हमारे देना तो वासुदेव सर्व रह जाता है, सत्य स्वाभाविक है। वासुदेव सर्वम सब परमात्मा ही सदसत्ताहमेव एक परमात्मा ही है। कर्मणा मनसा दृश्य क्रिया से मन से और दृष्टि से और विहते अन्य ग्रहण किया जा अहम एव मैं ही हूँ नमत्वान्यत मैं से दूसरी सत्ता है ही नहीं अहम एव नमत्वान्यत मेरे सिवा ही नहीं है। इति बुद्धि मन दिशा वो तत्काल होता है तत्काल अहम एव नमत्वान्यत सत सत परमात्मा ही है केवल परमात्मा ही है एक ही परमात्मा ने प्रेम में एक ओम बहुत श्याम प्रदाय तो परमात्मा शांत है मन सहमत सादृश्य कहते अन्य भी इंद्रिय जो ग्रहण किया जाता हम एव तो मैं ही हूँ मेरे सिवाय अन्य नहीं है अन्य नहीं है तो अन्य यदि बुद्धत्व अन्य सा इस तरह से लोग मान लें उसको यदि बुद्धत्म अन्य सा ऐसे नित्य समझो अंधसा का अर्थ कई तरह से किया है परंतु असली अर्थ है कि तत्काल अव्यय हम ही बनावत परमात्मा कहते हैं मैं ही हूँ मेरे सिवाय अन्य नहीं है न तो मतो अन्य तत्काल तत्काल मान रहे एकदम उसे मानने के लिए उसमें अपनी कृपा अपने धारणा करते हैं कि गुरु अच्छे नहीं मिले समय अच्छा नहीं मिला भगत ठीक नहीं है संग अच्छा नहीं है ये नहीं है जो कुछ है वो मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ यदि बुद्धि भगवान जैसा अनेक रूप है भगवान एक नहीं है यह सांख्य प्राप्त स्थान तद योग मेरे मूल में गीता का सिद्धांत है कि हम वासुदेव सर्वगति समात्मा दुर्लभ सब परमात्मा ही है परमात्मा ही गीता का ही सिद्धांत है सर्वोपरि सिद्धांत अन्य जब तक अन्य सत्ता को सत्ता देता है अन्य पदार्थों को सत्ता देता है तब तक वो दूर है ये एक सत्ता ही मान ले फिर दूर नहीं रहता एक सत्ता ही मानेगा तात्पर्य है वासुदेव सर्वम बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबुद्ध थे वासुदेव सर्वेदी समात्मा सुदुर्लभ बहु जन्म के अंतिम जन्म के मनुष्य बाद जन्म नहीं होगा जन्म तो गुणों का संग होता है ना कारण गुण संगो से सदस्यु सदस्योग में जन्म उद्वगस्यन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगच्छन्ति तामसा तो गुणों का संग होने से तीन गतियां होती है अगर वह संग न हो तो असंग इसका स्वरूप है संग स्वरूप नहीं है असंगो ही एवं पुरुषा घर धारण कर मैं असंग ही ये असंग है असंग तो गुणों का संग होने से ये जन्म होते हैं जैसे गुण का संग करे उसके अनुसार गति हो जाती है वास्तव में गुणों का संग है यही बाधक है गुणों का संग करे न करे इसमें शर्त स्वतंत्र है, इसमें पराधीन नहीं है। परमात्मा से प्राप्ति में प्रतंत्रता नहीं है। गुणों के संग हो जाने से प्रतंत्रता दिखती है, प्रतीत होती है। गुणों का संग जब तक न छोड़े तब तक प्रतंत्रता रहती है, वो प्रतंत्रतावान होती है। अहंकार भी मूढ़ात्मा करता मेरी मने थे, अहंकार से मोजन तक करने वाला मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, वो मान लेता है जन्म मर जाता है। अरे अहंकार अपरा प्रकृति है, तुम परा प्रकृति हो, परंतु से परमात्मा है, तुम परमात्मा के स्वरूप हो। असत वो परमात्मा की है, परंतु परमात्मा असत नहीं है। ये तेवर सात्विक अभाव राजस्त मत तेवर, वो होते भगवान से ही है। तो भगवान से होने वालों में आसक्ति होने से उस दिन होते हैं, उनमें न लेकर भगवान से है भगवान ही है। न तुम ते सुते भाई वे मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं हूँ। गुणों में मैं हूँ, मेरे में नहीं है। वहां गुणों को सत्ता देने से गुणों में सत्ता है, सत्ता नहीं गुणों की। हाँ न मत अन्यथा, मेरे से है ही नहीं। गुणों को सत्ता देकर गुणों में रहता है, उसे तीन गति होती है। क्यों सत्ता एक ही है, एक ही मूल बात ही है। सब राग देश शोक सुख दुख अनुभूता प्रतिभूता है, ये जो द्वंद्व है वो द्वंद्व विमुखता द्वंद्व सहित हो जाता है। ये द्वंद्व में रहता है तब तो जन्म होता है, द्वंद्व में नहीं रहता। द्वंद्व विमुखता सुख दुख संगे सत्य अमूढ़ा, वे मूढ़ नहीं है। मूढ़ होते हैं वो द्वंद्व में फंस जाते हैं, अमूढ़ है वो द्वंद्व फंसते नहीं। अनुभूता प्रतिभूता सुख दुख ठीक है बेटी के मैं नहीं फिरना। सद सच्चा हम अर्जुना वासुदेव सर्व सब कुछ मैं ही हूं। अंतिम उपदेश यही है वासुदेव सर्व। सुखदेव जी बनाते सब उपदेश देखा कि मरीज मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि में मान जाएगी। ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं। ये मरता नहीं है, मरता नहीं तभी तो चौरस दास चुड़ी भोगता है। मर जा तो निहाल हो जाए, मन अभाव होता ही नहीं। सत का अभाव नहीं होता, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव होता ही नहीं। तो तत्व से अभाव होता ही होता है, वो अपने गुणों का संग करके गुणों के अधीन हो जाता है, मान्यता कर लेता है, मान्यता करने भर जाता है। और शरीर तो भी कौन देना को देना है, मेरे शरीर में से तो अभी लिप्त करता और बहुता नहीं बनता, परंतु मान लेता है। मान लेता है तो जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, जाता है। लिखा कोलू के रो बैर को घर ही कोष पचास, घर ही कोष पचास, पचास कोष है एवं जोड़ी ये थोड़ी सी पचास कोष चले वहां का वही रे वही वहां का वही। ये गुणों के संग महिमा है। तो भगवान के मेरे से पैदा होते हैं, पर मैं गुणों में नहीं, मेरे में गुण नहीं है। गुणातीत स्वरूप शुद्ध स्वाभाविक है, सबके स्वरूप ऐसा ही है। क्यों हमें ही मानसो, जैसे भगवान सत्व रजतम तीन गुण होते हैं, उन तीनों गुणों में नहीं, मेरे में गुण नहीं है, तो परमात्मा के अंश है, चेतना मन सहज सुख राशि अविनाशी, चेतना मन सहज सुख राशि और ही अंश इस बात को कभी इसमें एकता दिखती है, कभी भिन्नता दिखती है, वह भी विशेष आनंद प्रकट होता है। मत प्रथम नान्यत वासुदेव सर्वम, कितने अलग अलग दिखते हैं कि जैसे एक इमली का वृक्ष है, एक धीम का वृक्ष है, तो वृक्ष होता है वो एक ही है, और अनेक देखे तो उसे टहनियां अलग अलग है, और ये पत्ते अलग अलग है, फूल अलग अलग है, फल अलग अलग है, सब अलग होते हुए भी नीम एक है, एक नीम होते हुए भी अलग अलग है, वे अलग होते हुए भी एक ही है, नीम ही कहते हुए खत्म हो गया। इमली के वृक्ष हजारों लाखों करोड़ों फूल फूल फल पत्ते हैं, पर सभी वासुदेव सर्वम, अनेक रूप से संसार प्रतीत होता है, परंतु एक गुरु परमात्मा है, एक में अनेक और अनेक में एक, ये सिद्धांत है। एक में ही अनेक प्रतीति होती है और अनेक में एक परमात्मा ही परमात्मा है, अनेक में एक है, एक में ही अनेक है। तो ये देव सात्विका भाव वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम इति सर्वम वासुदेव, नारायण नारायण नारायण नारायण।